इश्क में जीने मरने को हम तो है तैयार, गोली मारो दुनिया को खुश रहो ना यार। आइला रे लड़की मस्त मस्त तू आइला रे, ए आइला रे लड़की मस्त मस्त तू आइला रे, फिर से बोल जरा जो तू बोला रे, देख के तुझको दिल आई गो डोला रे। आइला रे लड़की मस्त मस्त तू आइला रे, लड़की मस्त मस्त तू आइला रे, फिर से बोल जरा जो तू बोला रे, देख के तुझको दिल आई गो डोला रे। आइला रे लड़की मस्त मस्त तू आइला रे, फिर से बोल जरा जो तू बोला रे, देख के तुझको दिल आई को डोला रे। सोने सा सोना बदन, चांदी सा चमके है मन, ऐसे नखरे न कर, आ मुझे तो बाहों में भर, तेरा हुस्न है आग का गोला रे, फिर से बोल जरा जो तू बोला रे। आइला रे लड़की मस्त मस्त तू आइला रे, आइला रे लड़की मस्त मस्त तू आइला रे, के तुझको दिल आई गो डोला रे। अरे राजा मैं रानी है तू, अंगूरी पानी है तू, दिल तेरे जलती रही, दिल दिल दिल गलती रही, ये प्यार भी है एक सजा, चाहत है जलता शोला रे, फिर से बोल जरा जो तू बोला रे। आइला रे लड़की मस्त मस्त तू आइला रे, अरे आइला रे लड़की मस्त मस्त तू आइला रे, फिर से बोल जरा जो तू बोला रे, देख के तुझको दिल आई गो डोला रे। इश्क में जीने मरने को हम तो है तैयार, गोली मारो दुनिया को खुश रहो ना यार। आइला रे लड़की मस्त मस्त तू आइला रे, फिर से बोल जरा बोला रे।